To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 20 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przed Sejmową Komisją do spraw Amber Gold dziś o kulisach śledztwa prokuratorskiego w tej sprawie. Polska załoga jachtu pierwsza na świecie opłynęła Antarktydę poniżej 60 stopnia szerokości południowej. Grzywnę musi zapłacić gdańska radna Anna Kłakowska za wpis o posłance Agnieszce Pomaskiej. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold zakończyła drugi dzień przesłuchań. Na pytania posłów odpowiadała dziś była prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi Izabela Janeczek, która przyznała, że było to największe śledztwo, z jakim miała do czynienia. Wcześniej zeznania złożyła też była prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Ewa Daliga. Wyjaśniła m.in., że decyzje w sprawie śledztwa zapadły na szczeblu kierowniczym, co przeczy zeznaniom wcześniejszych prokuratorów. Obie panie prokurator były referentami, czyli prowadziły sprawę Amber Gold. Prokurator z Łodzi Izabela Janeczek wyjaśniła m.in., że Marcin P. uruchomił swoją działalność wyłącznie ze środków, które wpłynęły od klientów. Państwo P. owszem nie mieli żadnego kapitału. Państwo P. uzyskali ten kapitał na podstawie pieniędzy, które zostały wpłacone następnie przez pokrzywdzonych. Z kolei prokurator Ewa Daliga z Gdańska wskazała, że miała utrudniony dostęp do głównych akt sprawy, które znajdowały się w gdańskim ABW. W związku z tym, tak jak mówię, nie miałam możliwości z przyczyn, które wskazałam powyżej, zapoznać się z całością materiału dowodowego. Ja nie brałam udziału w procesie decyzyjnym. Jeśli chodzi o decyzje kluczowe, decyzje strategiczne. Na jutro Sejmowa Komisja Śledcza zaplanowała przesłuchanie funkcjonariusza ABW, którego dane zostały utajnione. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Polska załoga jachtu Katarzys 2, pierwsza na świecie, opłynęła Antarktydę poniżej 60 stopnia szerokości południowej. To niebezpieczna i trudna trasa. Załoga zmagała się z polami lodowymi i ekstremalnymi warunkami pogodowymi. O dokonaniu polskich żeglarzy mówi kapitan Mariusz Koper. 20 marca 2018 roku opłynęliśmy Antarktydę jako pierwszy jacht w historii, płynąc non-stop na południe od 60 stopnia szerokości geograficznej południowej. Zajęło to nam 72 dni i 5 godzin. To oczywiście nie koniec wyprawy, ze szczytu trzeba jeszcze wrócić. Wracamy do Hobart w Australii, przed nami jeszcze 3000 mil ciężkiej żeglugi. Do tej pory było kilka prób i wypraw, ale nikomu nie udało się zamknąć antarktycznej pętli w jednym rejsie tak daleko na południe. 1000 złotych grzywny musi zapłacić gdańska radna Anna Kłakowska za wpis o posłance Agnieszce Pomaskiej. Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że radna znieważyła posłankę, umieszczając wpis pod jej zdjęciem "trzeba to coś złapać i ogolić na łyso". W uzasadnieniu wyroku sędzia Aleksandra Kaczmarek-Bezdra nawiązała do słów radnej, która przy okazji mów końcowych prosiła sąd o areszt, bo nie wierzyła w swoje uniewinnienie. Sąd chciałby się odnieść do słów oskarżonej z mowy końcowej, a mianowicie, że wie, że i tak będzie skazana, bo nie ma sprawiedliwości w sądach i że wnosi w związku z tym o karę aresztu dla siebie. Takie stwierdzenie oskarżonej uznać należy za koniunkturalne, mające w ocenie sądu przysporzyć oskarżonej popularności wśród jej zwolenników. Radna Anna Kołakowska zapowiedziała apelację od wyroku. Osoby o skłonnościach neurotycznych są najbardziej narażone na uzależnienie od mediów społecznościowych. To wyniki najnowszych badań, które zostały opublikowane przez naukowców w Stanach Zjednoczonych. Pracownicy Uniwersytetu Binghamton w stanie Nowy Jork postanowili sprawdzić, jakie cechy osobowości dominują wśród internautów, którzy nie wyobrażają sobie danego dnia bez częstych wizyt na Facebooku czy Instagramie. Przeprowadzili test na grupie 300 studentów. Porównali ich aktywność w sieci i poziom cech z pięcioczynnikowego modelu osobowości, który wykorzystywany jest w psychologii. Okazało się, że nasza podatność na uzależnienia od portali społecznościowych zależy od trzech cech: neurotyczności, sumienności i ugodowości. Największe problemy z oderwaniem od portali społecznościowych mają osoby neurotyczne. Tacy ludzie są silnie niezrównoważeni psychicznie, mają niską odporność na stres i skłonność do stanów lękowych. Pobyt na portalach jest dla nich rodzajem pozornego lekarstwa, które daje kontrolę nad sytuacją i poczucie bezpieczeństwa. Osoby, u których dominuje sumienność, są mało podatne na uzależnienia w sieci. Potrafią same się kontrolować i nawet jeśli zaglądają na daną stronę, zazwyczaj nie mają problemów z jej zamknięciem. Ugodowość jako cecha osobowości ma z kolei wpływ na to, jak radzimy sobie z uzależnieniem i czy potrafimy z nim skutecznie walczyć. Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. A już za chwilę o sporcie opowie Mateusz Fusiarz. Zakończył się trzeci dzień zgrupowania reprezentacji Polski, ale pierwszy, gdzie piłkarze faktycznie trenowali. Tylko, że nie wszyscy. Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek i Bartosz Bereszyński decyzją trenera pozostali w hotelu na zabiegach fizykoterapeutycznych. Jutro o 11:00 kolejny trening na stadionie przy Oporowskiej, miejmy nadzieję w komplecie. A w piątek już mecz z Nigerią. Później kadra przenosi się do Katowic, we wtorek w Chorzowie starcie z Koreą Południową. Skoro mowa o reprezentacjach, to kadra Polski w piłce ręcznej kobiet zagra jutro z Czarnogórą w eliminacjach do Mistrzostw Europy we Francji. Polki prowadzą w grupie i mają 4 punkty, tyle samo co ich jutrzejsze rywalki. Według trenera Leszka Krowickiego łatwo nie będzie. Musimy odważnie przyjąć rolę faworyta na siebie. Gramy w domu i chcielibyśmy tą sytuację wykorzystać. Naturalnie zdajemy sobie sprawę z doświadczenia Czarnogóry, która do tego spotkania przystąpi w innym zestawieniu niż w pierwszych dwóch meczach eliminacyjnych, bowiem do reprezentacji wróciło kilka rutynowanych zawodniczek, ale powtarzam, my gramy w domu i będziemy chętnie przyjmować na siebie rolę faworyta. Mecz z Czarnogórą jutro o 17:45. Pozostajemy przy szczypiorniaku, bo za nami pierwszy mecz 28. kolejki Superligi. Vive Kielce wygrało z Gwardią Opole 39-28. Do 40. minuty spotkanie było wyrównane, ale potem Gwardia osłabła, co przyznał jej rozgrywający Maciej Zarzycki. Do 20 graliśmy bardzo dobrze. Później no do 40 minuty tak naprawdę walczyliśmy cały czas. Graliśmy po prostu z minuty na minutę coraz słabiej i stąd wynik 10 bramek. No ale to są mistrzowie Polski, więc nic dziwnego, że byliśmy na startnej pozycji zaczynając ten mecz, ale chcieliśmy pokazać się z jak najlepszej strony. W tabelach bez zmian Vive prowadzi w grupie granatowej, a Wisła Płock w pomarańczowej. A co w siatkówce? W Pucharze CEF Asseco Resovia grała rewanż z drużyną Białogorje Białogrod, ale cudu nie było. Siatkarze Andrzeja Kowala ponownie przegrali 0-3 i odpadli. Środkowy Resovii Łukasz Perłowski. Zabrakło troszeczkę szczęścia w końcówkach, może zespół z Biłgorada bardziej ograny, także brawo dla nich. To jest zespół posiadający bardzo mocny serwis, wysoki blok i zagrywka im się działa i później było im łatwiej na siatce, także ciężko grać się z takim zespołem. Teraz do rywalizacji wkraczają nasze zespoły w Lidze Mistrzów. Jutro w polskim pojedynku Zaksa zagra z Jastrzębskim Węglem. Pierwszy mecz drużyna z Kędzierzyna-Koźla wygrała 3-1. Skra gra dopiero w czwartek. Kończymy kolarstwem. Alejandro Valverde wygrał drugi etap wyścigu dookoła Katalonii i zdobył koszulkę lidera. Paweł Poliański zajął dopiero 161 miejsce. A znów o sporcie na naszej antenie opowie jutro po 7:00 Krzysztof Łoniewski. Także jutro słońce wyjrzy zza chmur w całej Polsce, śnieg może spaść na wschodzie kraju, będzie cieplej niż dziś, minus 1 stopień w Kielcach i Lublinie, 0 w Katowicach, 1 w Suwałkach i Białymstoku, 2 w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu i 4 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Jan Kaczkowski, Życie pod prąd. Pod takim tytułem ukazała się pierwsza biografia twórcy hospicjum pod wezwaniem świętego ojca Pio w Pucku, charyzmatycznego księdza, który przede wszystkim troszczył się o ludzi. Wiele osób było pod ogromnym wpływem jego postawy i jego słynnego wezwania, żeby żyć na pełnej petardzie. Jaki był naprawdę? Biografia księdza Jana Kaczkowskiego, autorstwa Przemysława Wilczyńskiego, to tysiące godzin rozmów, ponad 100 rozmówców, podróż śladami księdza Jana i niepublikowane dotąd fotografie. W cyklu Na wyciągnięcie ręki zajrzymy na warsztaty Fundacji Nagle Sami, uczące jak zachować się w obliczu straty na przykład bliskiej osoby pracownika w danej firmie. To wiedza, której wciąż brakuje nie tylko w Polsce. Szkolenie budzi w całym kraju spore zainteresowanie. O tym wszystkim opowiemy już za chwilę. Zapraszam, zostańcie Państwo z nami. Nawet kiedy będę sam, nie wieczory lubię się schować na jakiś czas i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie pobyć sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Na chemiczny świat pachnący szarością, papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. W Krakowie jest już gość Przemysław Wilczyński, dziennikarz Tygodnika Powszechnego, autor pierwszej biografii księdza Jana Kaczkowskiego. Witam pana serdecznie. Kłaniam się, witam serdecznie. Czy pamięta pan swoje pierwsze spotkanie z księdzem Janem Kaczkowskim i to, jak właściwie do niego doszło? Pamiętam doskonale. Zresztą zanim ono nastąpiło, nie byłem szczególnie zachwycony, że to spotkanie nastąpi, co może dzisiaj zabrzmieć nawet groteskowo. Mianowicie pojechałem do Pucka wysłany przez redakcję Tygodnika Powszechnego, żeby zbierać materiał do reportażu o tragedii w rodzinie zastępczej. To jest taka historia, którą chyba do dzisiaj mamy w pamięci. I chcąc się skupić na swojej pracy, na zbieraniu materiału do tego reportażu, no, nie byłem zachwycony, kiedy szef działu Krajowego Tygodnika Michał Okoński zadzwonił i powiedział, że skoro już tu jestem, to warto by było odwiedzić takiego fantastycznego księdza, który jakiś czas wcześniej odwiedził redakcję Tygodnika, wywierając na redaktorach ogromne wrażenie. No i nie byłem specjalnie zachwycony, bo musiałem przerwać pracę nad reportażem. Zadzwoniłem do księdza Kaczkowskiego, żeby się umówić na to spotkanie i z Pucka udałem się do Sopotu, na Monte Cassino, do mieszkania rodziców księdza Jana i w zasadzie po 3, może 5 minutach rozmowy już przestałem żałować, że to zadanie dodatkowe zostało mi przydzielone. A jakie wrażenie zrobił na panu ksiądz Jan? Co pana najbardziej poruszyło w jego postaci? Z jednej strony zobaczyłem człowieka otwartego, skracającego w mig dystans. Z tego co pamiętam, właśnie po kilku minutach zaproponował przejście na ty. Z drugiej strony człowieka, który to już z punktu widzenia dziennikarskiego po prostu odpowiada na każde pytanie, nie lawiruje, nie ucieka w dygresję, tylko odpowiada bardzo mocno na każde pytanie. A z trzeciej strony zobaczyłem człowieka na zakręcie pewnym i to dwojako, mianowicie To był najtrudniejszy okres zmagania się z jego chorobą, o której zresztą, nawiasem mówiąc, nie wiedziałem ani ja, ani ów redaktor tygodnika, kiedy zatelefonował do mnie, wysyłając mnie na spotkanie. No więc człowiek, wracam do księdza Kaczkowskiego, człowiek 4 miesiące tragicznej diagnozie nieuleczalnego glejaka 4. stopnia, a z jeszcze innej strony ksiądz bardzo rozgoryczony tym, w jakim miejscu się znalazł, czy w jakim momencie się znalazł swojej obecności w kościele katolickim, mowa głównie o tym kościele hierarchicznym. Więc to połączenie tej jego ogromnej szczerości z walką z chorobą i pewnym rozgoryczeniem, to była mieszanka, która dosyć szybko podczas tego spotkania zrobiła na mnie ogromne wrażenie. A co spowodowało, że podjął się pan tego ogromnego wyzwania, jakim jest napisanie biografii księdza Jana? Osoby nie tylko wyjątkowej, barwnej, ale też niezwykle aktywnej. Znałem Jana z kilku, może kilkunastu spotkań, kiedy on przyjeżdżał do Krakowa. Kilka razy udało nam się spotkać prywatnie. Odwiedziłem go po tej wizycie przy okazji wywiadu również ze 2 razy w Sopocie. To była znajomość raczej dziennikarza zafascynowanego księdzem i księdza, który utrzymywał relacje z dziennikarzami, bo te relacje były dla niego ważne. Poznawałem księdza Jana Kaczkowskiego z kolejnych wywiadów prasowych, których od tamtej pory było coraz więcej, i z książek, które współtworzył. W którymś momencie, nie potrafię tego umiejscowić w czasie precyzyjnie, obudziła się we mnie taka ciekawość, co to był za człowiek przed diagnozą, przed chorobą. Jak wyglądało to jego życie, jak wyglądało jego dzieciństwo, młodość, wczesne lata księżowskie i jak to wszystko mogło wpłynąć na tego księdza Jana Kaczkowskiego, którego poznała cała Polska. Nie mam złudzeń co do tego, że nawet biograf poświęcający ponad rok czasu na poznawanie tej historii jest w stanie poznać kogokolwiek do końca. To jest prawdopodobnie niemożliwe, ale na pewno wiele rzeczy tutaj udało się odkryć, wiele zaskoczeń i myślę, że z nielicznymi wyjątkami mogę powiedzieć dzisiaj, że jestem zadowolony, że to była wspaniała przygoda, te spotkania z ponad 100 rozmówców i że to jest jakaś domykająca się historia, która zafascynowała mnie i mam nadzieję, że ta fascynacja w jakiś sposób też się przełoży na fascynację czytelników biografii. Jednym z pana rozmówców był ojciec księdza Jana Kaczkowskiego, pan Józef Kaczkowski. Oddajmy mu na chwilę głos. Czas niezwykły. Powiększenie. Ksiądz Jan Kaczkowski wychował się w inteligenckiej rodzinie. Jego ojciec Józef Kaczkowski zgodził się opowiedzieć naszemu reporterowi Kubie Witkowskiemu o swojej relacji z synem i o tym, jak patrzył na jego kapłaństwo. W jakich momentach najbardziej brakuje panu Jana, syna? No to on z jednej strony jest stale obecny, prawdę powiedziawszy, w naszych myślach, w naszych działaniach rodzinnych generalnie rzecz biorąc, stale się o Janie mówi. A w jakich, no może w takich momentach rzeczywiście, które ostatnio mieliśmy do czynienia, kiedy z nim dużo jeździłem, kiedy już on nie prowadził samochodu, jeździliśmy razem, rozmawialiśmy i teraz jak jadę sam, no to bardzo często właśnie przywołuję sobie tamten okres, kiedy jechaliśmy razem. A o czym rozmawialiście? O wszystkim, no o wszystkim, jak to zwykle. Jak się jeździ gdzieś dłużej, no to różne, najróżniejsze są i bieżące sprawy, i jakieś stare właśnie rodzinne historie. Ale to były rozmowy z tej kategorii, gdzie wie się, że być może tego czasu jest mało i należy porozmawiać o rzeczach ważnych, a nie takich nieważnych, czy wręcz odwrotnie? No w zasadzie to było wiadomo, że już ten czas był naznaczony, bo to wtedy Jan już był chory oczywiście, ale w naszych rozmowach to się nie odbijało w jakiś wyraźny sposób. A jak by pan określił waszą relację ojciec-syn? Na czym ona się opierała? No tak, nawet czytając te Jana historię, mam wrażenie, że opierała się na naszym wzajemnym zaufaniu i takim poczuciu, no, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Były takie okresy, kiedy byliśmy trochę dalej oczywiście, wtedy kiedy on przybył w seminarium, czy za bezpośrednio po seminarium, jak zaczął pracować, no to gdyśmy się trochę oddalili siłą rzeczy. Wprawdzie to nie były jakieś odległości kosmiczne, ale mimo wszystko on był zajęty swoim hospicjum i innymi sprawami swojego kapłaństwa, ale tak poza tym okresem to byliśmy na ogół bardzo blisko zawsze i jako dzieci, bo oni byli zawsze z nami. No i później jeszcze też, teraz później nastąpił ten okres jego choroby, to byliśmy jeszcze bliżej. Czy coś się zmieniło, kiedy ksiądz Jan, on sam siebie tak określał, stał się onkocelebrytą? No oczywiście też w jakimś sensie, no już jak żeśmy czasami szli po ulicy, to nas zaczepiali ludzie, no bo poznawali Jana, no to już była jakaś inność, ale tak poza tym to nie, to dla nas był zawsze nasz najmłodszy syn i koniec, no. Dla mnie zaskoczeniem było to, że pan, no powiem to w cudzysłowie, miał, zakładam, że nadal ma duży dystans do instytucji Kościoła, ale mimo wszystko ma pan takie poczucie, że pan jako ojciec też miał wpływ na decyzję Jana o pójściu do seminarium? Ja byłem człowiekiem, jestem człowiekiem religijnym, no. Jan sobie od początku z tego zdawał sprawę. Z tym, że to nie było, ta moja religijność nie przejawiała się w tym, że go powstrzymywałem na przykład od chodzenia do kościoła czy na lekcje religii. Wręcz przeciwnie, myśmy razem chodzili, ja chodziłem z nimi nie tylko do kościoła katolickiego, chodziliśmy do cerkwi, do protestanckiego kościoła, chciałem, żeby zobaczyli jedno i drugie. Także nie było może atmosfery religijnej, kościelnej w rodzinie, ale nie było też jakiegoś takiego wrogiego nastawienia do tych zagadnień. Z ojcem księdza Jana Józefem Kaczkowskim rozmawiał Kuba Witkowski. Pan w swojej książce pokazał księdza Jana Kaczkowskiego takiego, jakim był naprawdę, także z jego słabościami i wadami. W taki sam sposób opowiada pan też o jego bliskich i znajomych i podopiecznych. Tu nie ma pudrowania rzeczywistości. Nie miał pan obaw, pokazując księdza także od strony jego wad? Nie, ja to uznałem za swój obowiązek. Tym się różnią poprzednie książki o księdzu Kaczkowskim i z księdzem Kaczkowskim, w dużej mierze zresztą świetne książki, od biografii, że o ile książki wspomnieniowe czy autorzy książek wspomnieniowych mogą sobie pozwolić na to, żeby historię potraktować wybiórczo, żeby wspominać te piękne momenty, piękne chwile, to obowiązkiem biografa jednak jest analizowanie kolejnych okresów życia, oddawanie głosu różnym osobom, które często też krytycznie jakoś były nastawione do różnych przejawów aktywności księdza Kaczkowskiego. Absolutnie nie miałem takich obaw, zwłaszcza, że moim zdaniem te momenty książki, o których pani wspomina i które już zostały zresztą zauważone w recenzjach, one w moim najgłębszym przekonaniu nie są w stanie unieważnić czy zepchnąć na plan drugi tego wszystkiego, co Jan w ciągu tych kilkunastu lat swojego dorosłego życia zrobił. Więc absolutnie taka obawa mi nie towarzyszyła. Te wszystkie rzeczy, które on zrobił, ta budowa hospicjum, te dziesiątki osób, którym pomógł, ci synkowie, uczniowie, że te wszystkie rzeczy nawet robią większe wrażenie na tle życia normalnego człowieka, a nie takiego człowieka, jakiego z Jana, no chyba jednak próbuje się zrobić od czasu do czasu, czyli takiego, nie wiem, wysłannika niebios, anioła, który właściwie nie posiadając cech ludzkich zmieniał świat, był absolutnie niezwykły, jeśli idzie o to dzieło. Natomiast jeśli chodzi o różne przejawy życia codziennego, różne wady, był ulepiony z tej samej gliny, co my wszyscy i wydało mi się to bardzo ciekawe. Pan opowiada tutaj, że ksiądz Jan Kaczkowski już jako dziecko był zupełnie inny niż jego rówieśnicy. W książce możemy znaleźć wiele zabawnych historii z jego młodości. Między innymi historię, które opowiadała jego babcia Wincentyna, z którą był bardzo zżyty i o której ponoć mówił, że to jedyna w jego rodzinie katoliczka z prawdziwego zdarzenia. Te zabawy z dzieciństwa, które wymyślał, też były nietypowe. Ja może tutaj zacytuję. Wychodził na jabłonę i głosił kazania dla ptaków. Urządzał też procesje i prowadził przez szpaler malin wszystkie dzieci z sąsiedztwa, a szli także i dorośli. Trzeba było długo czekać, aż wróci do domu. Lubił rozmawiać z ludźmi. Ta odmienność powodowała, że często nie było mu łatwo. Tak, to jedno z może nie zaskoczeń podczas zbierania materiału do tej książki, ale jedno z takich olśnień, bo niby ta banalna prawda, że nasze dzieciństwo, młodość, to w jakim środowisku przebywamy, w jakiej rodzinie przebywamy, nas kształtuje i decyduje o tym, jacy jesteśmy w życiu dorosłym, ale w tej historii ja to zobaczyłem w sposób bardzo jaskrawy, to znaczy to mi się bardzo ładnie ułożyło w całość. To rzeczywiście, jak pani słusznie zauważyła, to nie było dzieciństwo, w którym mu było tylko łatwo, bo z jednej strony oczywiście wspaniała rodzina, ufający tata, dająca siłę i pewność siebie mama, która próbowała małemu, a później nastoletniemu Janowi wpajać, że on nie jest osobą niepełnosprawną i stać go na bardzo wiele, ale z drugiej jednak strony dosyć mocny sygnał od rówieśników, głównie w podstawówce, że jest inny, że odstaje. Dzieci są okrutne, ale to nie tylko dzieci są okrutne, dorośli też są okrutni i on na przykład usłyszał od swojej wychowawczyni takie zdanie podczas jakiejś pogadanki, w której pani pytała dzieci, kim chciałyby zostać i tam padały takie standardowe odpowiedzi jak strażak, policjant i co tam jeszcze. No i mały Jasiu odpowiedział, że on by chciał zostać księdzem, na co pani wychowawczyni powiedziała, że ty to się na księdza nie nadajesz, bo ksiądz musi być pełnosprawny, prawda? I to jest taka sekwencja sygnałów, zdań, scen, które musiały go naznaczyć, które musiały zbudować w nim jakiś rodzaj takiej wewnętrznej potrzeby udowodnienia światu, że on się jednak nadaje. Tu są, jak sądzę, źródła determinacji już księdza Jana Kaczkowskiego, żeby temu światu nie do końca w niego wierzącemu dowieść, że on nie tylko może być empatycznym kapelanem Domu Pomocy Społecznej i szpitala, ale że jest też zdolny do sprawczości tak zwanej. To jest zresztą słowo klucz, którego i on używał bardzo często. Czyli, i że ze jest swojej w stanie słabości uczynił swoją siłę. Tak jest, można tak powiedzieć, że jest w stanie zarządzać ludźmi, obracać dużymi pieniędzmi, stworzyć wielką instytucję. To były takie momenty, w których zaskakiwał wszystkich, włącznie z cytowanym przed momentem tatą, panem Józefem Kaczkowskim. Jest dziecka ślad, Tytuł pana książki Życie pod prąd właściwie oddaje w pełni ducha księdza Jana, który działał w taki sposób od najmłodszych lat. Jeszcze w seminarium pan przytacza wiele takich przykładów, między innymi fragment kazania księdza Jana. Ja może też zacytuję. W wakacje pomieszkuję w Sopocie, w moim rodzinnym domu przy Monte Cassino. Tam jest pełno turystów, specjalnie idę trochę pod prąd i zawsze łażę w sutannie. Między innymi po to, by tą sutanną w niemy sposób krzyczeć, że jest inna rzeczywistość. Niech się patrzą jak namalowanego ptaka. W sutannie, w koloradce, pije w jakimś ogródku piwo. Ksiądz Jan Kaczkowski miał też ogromne poczucie humoru, wyobraźnie. Tak, również w tym cytacie, który pani przytoczyła, ono jest obecne. Natomiast jeśli idzie o to, o ten tytuł Pod prąd, to ono ma wiele znaczeń. Pierwsze to jest to, które jest związane z zacytowanym przez panią fragmentem kazania księdza Kaczkowskiego. To było jego takie przekonanie, że współcześnie w ogóle ksiądz to jest ktoś taki, który powinien iść pod prąd. Ja pamiętam też pierwsze spotkanie z Janem tuż po przeprowadzeniu rozmowy dla Tygodnika Powszechnego. Jak myśmy razem udali się na dworzec w Sopocie, ja żeby kupić sobie bilet powrotny do Krakowa, on żeby zarezerwować sobie miejscówkę do Lublina, gdzie jechał na konsultacje z profesorem Trajanowskim przed swoją drugą operacją. Ta droga nasza, która normalnie zabiera 2 minuty, trwała w naszym przypadku pewnie z kwadrans albo 20 minut, bo Jan się poruszał bardzo powoli. Szliśmy nieco pod górkę Monte Cassino i on podczas jednego z przystanków powiedział coś, co mi wówczas do niego nie pasowało, bo on tego patosu jakoś specjalnie nie lubił. I wówczas właśnie powiedział, że wiesz, to moje bycie księdzem to jest tak trochę, to jest taka trochę droga pod prąd, jak teraz tu na tym Monte Cassino, kiedy musimy mijać te tłumy idące z góry, a my idziemy, a ja idę pod prąd jako ksiądz, prawda? To hasło pod prąd zostało zaczerpnięte z kazania księdza Kownackiego, zaprzyjaźnionego z księdzem Kaczkowskim, który na mszy prymicyjnej Jana mówił o księdzu, o młodym kleryku, który idzie pod prąd w dwójnasób. A to drugie znaczenie tej metafory to są jego fizyczne ograniczenia. O tym też mówił ksiądz Kownacki. I pewnie wiele jeszcze dodatkowych znaczeń tego bycia pod prąd byśmy mogli znaleźć. A poczucie humoru, o którym pani mówi, no ono rzeczywiście było niezwykłe i czasami dla wielu ludzi wręcz nieczytelne w swojej ekscentryczności. Dochodziło czasami do takich żartów, o których moi rozmówcy opowiadali z niejakim zażenowaniem. Mnie to, prawdę mówiąc, jednak mimo wszystko bawiło. No na przykład młody ksiądz Kaczkowski, który już zakorzenił się jakoś w Pucku na dobre, poznaje tamtejszego działacza i urzędnika Arkadiusza Gawrycha. Obaj mają wpływ duży na życie Pucka, obaj mają znajomości i idą o zakład, kto komu załatwi dziwniejszy order lub odznaczenie państwowe, wykorzystując te znajomości. Dalszy ciąg tej historii w książce. Nie będę państwu psuł przyjemności zapoznania się z tą anegdotą. Czy było w trakcie pracy nad biografią księdza Jana coś, co pana w szczególny sposób poruszyło? Co było dla pana pewnym odkryciem, czego pan się zupełnie nie spodziewał? Wie pani, takie prozaiczne rzeczy. Ja na przykład, jak sobie zdałem sprawę już po odbyciu tych licznych rozmów, ile rzeczy udało się zrobić jemu przez niecałą dekadę, czy dekadę życia w Pucku, bo to hasło życia na pełnej petardzie to wcale nie jest hasło pasujące do niego tylko po diagnozie. To było życie na pełnych obrotach od 2002 roku, kiedy on się tam pojawił. Ta aktywność 14-16 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, te niekończące się rozmowy przez telefon z przyjaciółmi, te dziesiątki ludzi, którym on zdążył pomóc, praca w szkole, wyjazdy na wykłady, najpierw jako student, potem jako wykładowca, stworzenie hospicjum domowego, później hospicjum stacjonarnego, w międzyczasie kontakty z parafianami, w ogóle taka zwyczajna jego aktywność parafialna, spowiadanie, msze święte, kazania. To wszystko się składa na jakąś gigantyczną ilość rozmaitych aktywności, które nie mieszczą się w głowie. To znaczy on po prostu zaprzeczył prawom czasu. Te zasady, że doba ma 24 godziny, a tydzień 7 dni, to tak naprawdę on to rozwalił. Co do samego procesu powstawania książki, to jednak byłem zdziwiony i zaskoczony, jak różni ludzie o Janie opowiadają, jak różnie zapamiętali te same wydarzenia, jak rozmaicie oceniali różne zachowania księdza, chociażby podczas jego obecności w Pucku. No ale to już jest takie zdziwienie, bym powiedział, dotyczące pamięci. Powróćmy na chwilę do rozmowy z Józefem Kaczkowskim, ojcem księdza Jana. Czas niezwykły. Powiększenie. Z Józefem Kaczkowskim rozmawiał Kuba Witkowski. Jak pan zapamiętał czas, kiedy Jan zaczął mówić o budowie hospicjum, kiedy rozpoczął te starania? No bo z książki chociażby wynika, że duża część osób, większość, można powiedzieć, pukała się w głowę i mówiła, przecież to jest rzecz nierealna, nie do zrobienia, skąd weźmiemy choćby pieniądze? No podobne moje było nastawienie również. Widziałem to jego zaangażowanie już przed tym, bo tam się uaktywniał również, pracując w szpitalu, już tam robił kaplicę, przygotowywał w tym szpitalu i już osiągnął to, no ale to było zadanie, powiedzmy, no rzeczywiście w porównaniu z tym, który sobie później postawił, to takie malutkie. Także trochę byłem nie to, że przestraszony, no bo to nie było się czego przestraszać, ale nie sądziłem, że mu się to uda, prawdę powiedziawszy, bo no nie miał ani do czynienia nigdy, ani z techniką. No ja jestem inżynierem, także mniej więcej wiem, czym się to je, a on nie miał z tym nigdy do czynienia. Tak samo jeśli chodzi o finanse. Nie widziałem w nim nigdy człowieka, który miałby szansę jakieś zorganizować przedsięwzięcie pod względem finansowym. No i okazuje się, że to wszystko była nieprawda, że doskonale sobie ze wszystkim poradził, także moje te wątpliwości były zupełnie nieuzasadnione. I ten obraz syna się trochę zmienił w pana w głowie po tym wszystkim? Tak, oczywiście. Nawet no, może nie ten sam fakt, że dopiął tego, no bo zrobił to w przeciągu 2 lat, rzeczywiście realizował ten swój pomysł przy pomocy ludzi, szeregu ludzi, no nie był sam oczywiście, ale potrafił ich zmobilizować, znaleźć. I to było dla mnie też bardzo uderzające, że potrafi z ludźmi współżyć i ich namówić do jakichś działań, zorganizować ich. To było też charakterystyczne, czego się nie spodziewałem. Tak samo jak byłem przestraszony, no może to źle powiedziane, ale jak on był oddelegowywany do szkoły i spodziewałem się, że to będzie, no jeżeli nie klęska, to jakaś w każdym razie wielka trauma. I okazało się, że nic podobnego, że dał sobie doskonale radę z bardzo trudną młodzieżą i bardzo skomplikowanymi sprawami. Chciałem zapytać o książkę. O większości żeśmy wiedzieli oczywiście. Są jakieś szczegóły czasami wypowiedzi ludzi, które mogło nas zaskakiwać, ale same fakty były nam znane raczej. Z tym, że no, to jest sposób pisania, pan Przemek zrobił to bardzo umiejętnie. Ja się tam w niektórych miejscach wzruszałem, no wiesz, słabe, czytając te historie, o których miałem takie mniejsze pojęcie. No mam wrażenie, że to jest dobra robota, dobrze zrobiona książka. Biografia to jest zawsze ryzyko, przynajmniej dla ludzi z zewnątrz, no bo jeżeli mówimy o takich osobach jak ksiądz Jan, no to pewnego rodzaju mit wokół jego osoby urósł, a biografia odsłania te obszary, które mogą być zaskakujące. No nie wiem, wie pan, ale tak było. Jan był czasami w swoich ocenach i w sądach dosyć kategoryczny i nieprzyjemny wręcz. Także czasami jego hamowałem nawet w niektórych momentach, gdzie dawał się ponieść emocjom. Książka ma pokazać prawdę, to nie ma być jakaś lukrowana opowiastka. Po prostu był człowiekiem z krwi i kości. Tak, i miał swoje wady, no jak każdy z nas, no. To jest ten przykład, że człowiek, który jednakże no, miał te wszystkie swoje ograniczenia i ułomności i trudności, jednakże jeżeli jak się uparł, postanowił coś zrobić, to zrobić sensownego, to mógł tego dokonać i dokonał tego. To był Józef Kaczkowski, ojciec księdza Jana. Ta książka to też pewnego rodzaju cegiełka na puckie hospicjum pod wezwaniem świętego ojca Pio, założone przez księdza Jana Kaczkowskiego. Na ostatniej stronie pana publikacji, obok zdjęcia wysłużonej sutanny księdza, znajduje się też informacja o fundacji imienia księdza Jana Kaczkowskiego, czyli zaczyna się, można powiedzieć, zupełnie nowy rozdział tej historii. Tak jest, to jest bardzo ważny moment. Fundacja imienia księdza Jana Kaczkowskiego powstała całkiem niedawno. W jej działalność jest zaangażowana oczywiście rodzina na czele z panem Józefem Kaczkowskim. No i to jest fundacja, która postawiła sobie za cel dbanie o pamięć. I może warto przy tej okazji, ponieważ rozmawiamy tuż przed drugą rocznicą śmierci księdza Jana Kaczkowskiego, może warto powiedzieć... Ta rocznica mija 28 marca. Tak, 28 marca i zaprosić Państwa, przynajmniej tych, którzy są w pobliżu Trójmiasta albo są skłonni dojechać w ten dzień do Sopotu, że jest na ten dzień, są szykowane niezwykłe wydarzenia. To się będzie odbywało pod hasłem Pamiętamy o księdzu Janie Kaczkowskim. I właśnie 28 marca o 18 będzie msza święta w intencji księdza Jana Kaczkowskiego. To się będzie odbywało w ważnym miejscu, w kościele świętego Jerzego w Sopocie, czyli tym kościele, który jest umiejscowiony bardzo blisko, minuta drogi od mieszkania państwa Kaczkowskich, w którym on zresztą sam spędził dużą część swojej młodości i ostatnie lata życia. Natomiast po tej mszy jest planowany na godzinę 19 też niezwykły koncert utalentowanej młodej wiolonczelistki Reziny. Zapraszamy serdecznie. To będzie na pewno niezwykłe wydarzenie. Gościem Czasu Niezwykłego był Przemysław Wilczyński, autor biografii Jan Kaczkowski, Życie pod prąd. Dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Mine must be the shame. You want it darker.

właściwie co zrobić. Tak samo często pracodawcy nie wiedzą, co zrobić w momencie, kiedy zdarzy się u nich wypadek. Pomyślałam, że mamy doświadczenie, warto się zająć tym zagadnieniem i zacząć pomagać pracodawcom, w jaki sposób być przygotowanym, jeżeli nagła, tragiczna sytuacja by się zdarzyła, albo uwrażliwić ich właśnie na taką trudną sytuację, jaką jest żałoba, żeby byli w stanie swojemu pracownikowi pomóc po prostu. Szczepan Wroński, radca prawny. Każdy oczywiście woli takie tematy bardziej radosne, można tak powiedzieć. Raczej jak szkolenia, to jak podnieść motywację, jak podnieść efektywność i tego typu są mile widziane. Natomiast to jest taki temat nieprzyjemny, bo o śmierci zawsze rozmawia się w sposób trudny. No, ale jest to temat, który prędzej czy później każdego dotknie. Że ktoś się za to wziął, że ktoś o tym pomyślał, że ktoś postanowił wypełnić właśnie tą lukę, taką niszę dostępu do wiedzy. Praktycznie każdy z uczestników tego szkolenia coś wniósł. Każdy miał jakąś taką historię, z którą się zdarzył, czy to w pracy, jako pracownik, czy jako przedstawiciel pracodawcy właśnie, gdzie okazało się, że w przypadku śmierci pracownika następuje pewne takie zamieszanie w firmie, prawda? Następuje taka pustka, nie wiadomo co robić. I wszyscy mieli problem, jak się zachować. Czyli ewidentnie każdy z nich wskazywał na to, no, że takie szkolenie jest przydatne. Czyli tak naprawdę nie przyszły tutaj, nie trafiły na to szkolenie osoby przypadkowe, tylko osoby, które już tego typu doświadczenia miały za sobą. Tak, w tym pierwszym szkoleniu ewidentnie tak. Dlaczego tak trudno ci ze mną rozmawiać? Może nie zauważyłaś, ale pół dnia przesypiasz, a potem tylko udajesz, że nie śpisz. Prawnik powiedziałby in absentia. Co dzieje się, co może się dziać z człowiekiem po stracie na poziomie somatycznym, czyli jak reagujemy tak fizjologicznie, bo to jest też wymiar, o którym się często zapomina. Szkolenie jest bardzo potrzebne z tego względu, że nie jesteśmy oswojeni z tym tematem śmierci, żałoby. Czasami traktujemy to jako tabu. Nie wiemy, jak pomóc tak zawodowo takim osobom. Więc z różnych perspektyw, zarówno tej HR-owej, informacyjnej, komunikacyjnej, tak jak komunikować rodzinom taką złą sytuację, a później w drugim etapie, jak wspierać te rodziny. I dla mnie ważny jest ten trzeci jakby etap, co możemy jeszcze zrobić w tym aspekcie takiego wspierania i psychologicznym. Na bieżąco mamy kilka takich przypadków, które gdzieś tam wymagają czy też wsparcia naszego pracownika, czy też pracownika firmy, z którą współpracuję i w której pełnię rolę konsultanta. Natomiast myślę sobie, że te rzeczy, które już na szkoleniu się pojawiły, są takimi rzeczami bardzo otwierającymi mi myślenie o żałobie w zupełnie inny sposób, bo zwykle wydaje się, że interwencja to jest może trochę tak wejście z butami w życie tej osoby i taka troszeczkę pomoc na siłę, a bardzo mi się podoba ta forma towarzyszenia, też nie odpuszczania, bycia cały czas obok i dawania takiego wsparcia, świadomości, że ta osoba może się cały czas do kogoś zgłosić. Pani na to szkolenie przyjechała z innego miasta. Tak, z Poznania. Świadomy wybór, śledzę właśnie wydarzenia fundacji, dużo ciekawych wątków, bardzo życiowych, dużo informacji bardzo nam potrzebnych, myślę. Edyta Grzegory, jestem psychologiem. W fundacji zajmuję się m.in. szkoleniami, prowadzeniem konsultacji, spotkań wsparciowych dla osób po stracie bliskich. Uczestniczę też w wyjazdowych interwencjach kryzysowych. Osoby, które jakoś w tej trudnej sytuacji są, no, spotykają się często z taką jakby izolacją gdzieś, poczuciem takiego wyobcowania, że wracają do pracy i jakoś koledzy nie za bardzo wiedzą, jak się do tej sytuacji odnieść. I tak jakby nic się nie stało. Często to jest właśnie najbardziej bolesne dla osób, które w tej sytuacji się znajdą. Piotr Kiembłowski, jestem psychologiem, pracuję w fundacji od 5 lat. Rzeczywiście wiele osób, które zajmuje się od lat sprawami związanymi z HR-em, mówi, że do tej pory ten temat był tematem tabu i nie pojawiał się jako temat szkoleniowy, więc misją fundacji jest jakby niesienie takiej szerszej wiedzy na temat żałoby i tego, co dzieje się z człowiekiem po stracie. Tutaj uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami, bo jest tak, że ten problem pewnej bezradności w sytuacji straty jest dosyć powszechny. Myślę, że szkolenie jest ważne zarówno z perspektywy pracownika, który nierzadko w tej trudnej sytuacji boryka się z jakiegoś rodzaju, możemy to nazwać też w cudzysłowie wykluczeniem, ponieważ trudno jest wrócić do pracy po okresie straty. Często zdarza się tak, że pracownicy są na przedłużających się urlopach, czy to zdrowotnych, czy po prostu zostają poza pracą i później z tego rynku pracy wypadają. Jakoś ta relacja pracownik-pracodawca też się wzmocni z tym konkretnym pracownikiem, ale też z osobami z otoczenia, które jakoś zobaczą, że kurczę, faktycznie, kiedy kiedy mój kolega znalazł się w takiej trudnej sytuacji, pracodawca o niego zadbał. Ta edycja teraz jest dla pracodawców, ale ogólnie mamy w swojej ofercie i zajmujemy się taką pomocą też w firmach. Jeżeli zdarzy się jakaś nagła, trudna sytuacja, to my również pomagamy i cały zespół, żeby wzmocnić i pomóc zespołowi, pomóc konkretnej osobie. Jak duże jest zainteresowanie warsztatami? Czy pracodawcy chcą zdobywać taką wiedzę? Tak, od ponad roku obserwujemy duże zainteresowanie i to mnie bardzo cieszy, bo uważam, że taka praca u podstaw, ciągłe mówienie, że warto pamiętać o wrażliwości człowieka, o tym, że pracownik nie jest tylko pracownikiem, jest przede wszystkim człowiekiem w różnych aspektach i tych dobrych, pozytywnych rzeczach, które mu się dzieją, ale przede wszystkim wymaga też wsparcia w tych trudnych, które mu się dzieją. No i widzimy, że rzeczywiście to zaczyna działać i bardzo mnie to cieszy. Udaje nam się też znaleźć sponsorów, którzy wspierają ten projekt. W ramach fundacji rozwijamy też projekt Nagle Zmiana. On składa się z takich dwóch głównych obszarów. Jedne działania, które realizujemy w ramach niego, są takimi działaniami profilaktycznymi. I właśnie szkolenia, które organizujemy, mają na celu przygotowanie pracodawców do tego, jak reagować w sytuacji straty w organizacji, jeszcze zanim kryzys się zadzieje. Więcej informacji na www.naglesami.pl. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Dobrej nocy życzą Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Everything's recorded and nothing is distorted. Deep beneath the surface.